kaddu yi moom daanaka mag na. Dem bi gàttal bi yëpp kon li ñu waroon dégg dégg na kon dox jëm ci kanam rek ñu jawaxee ci jamono toola ndaw wax li ñu xaw kenn sang bi nee na jamono fii ñu mujjee waxee ne jamono soxla na ay ndaw yu taxaw temm ngir liggéeyal l'islam. Nee na loolu moo tax tey ñu soxla suñuy taxawaay ak suñuy yitte. Cheikh Moussa dara yittelu ko woon lu dul xam-xam bii fa mu war a àgg. Cheikh Moussa dara yittelu ko woon lu dul xam-xam bii fa mu war a àgg mu àgg fa. Te lenn rek moo ko ci nekkal muy ngërëmal boromam. Waaye beneen njëriñu saayir nekkalu ko ci. Te daan ñu dénk lu baree baree bari génne leen dem liggéey seen xam-xam. Te nee na daan na leen dénk lu baree bari génn leen dem liggéeyee seen xam-xam. Kon loolu soxla na ko. Loolee mu soxla woon ko nag ci ñun nag. Loolee nga xam ne soxla woon na ko ci ñoom. Soxla nañ ko ci yéen ñii tey. Nee na loolu soxla na ko ci ñun ñii tey. Lu mu yombee lu mu yomb yomb ci ñun. Lu mu yomb yomb ci ñoom. Yéen la gën a yomb. Ci ñun ñii lay gën a yomb. Jot bi te am ngeen xam-xam bi. Nee na ndax ñun ñii ñoo leen ëpp jot bi te am nañ xam-xam bi. Kon nag takk leen takk góorgóorlu. Kon nañu takk bu baax te góorgóorlu. Am ngeen jumtukaay bu wér cëng ci saayir ci baatin. Ni ñu ko waxee nag ñuy settantal bu baax. Ci biir ak ci biti. Di dox ci leer. Di dox ci xam-xam. Dafa am solo lool. Te lu mat a bàyyi xel. Maarifa. Xam-xam la bu xóot. Xam-xam la bu sew. Xam-xam bu sori. Damay wax ne lépp luñ la ci wax. Du xam-xam la. Du wut ne mooy xam-xam ba. Déedéet luñ def lu mu bëri bëri bëri. Luñ la ci wax lu mu bëri bëri bëri. Du wut la nga xam ne mooy mbir ma dëgg. Moom mooy mbir ma dëgg dëgg. Mbir ma moom yaa fay yóbbu sa bopp. Sa xalaat. Ak sa sikar. Ak sa jëf. Ak sa dëggu. Moo lay yóbbu fu la kàddu dul yóbbu. Dégtal la it loo xam ne kàddu dul moo la koy dégtal. Am na loo xam ne waarit la. Luy toq la. Waarit boobee nag. Fa muy toqee ngay dem. Ku fa teg sa ndab. Bu toqee rek dal. Dana ca dal. Soo fa àggoon tegoo fa sa ndab nag. Su fekkee nag àggoo fa tegoo fa sa ndab. Du yàgg mukk ba ndab dara toq ci. Kon loolu ñu xàmmee ko baax. Dafa am solo. Dogu dafa am solo. Sawqu dafa am solo. Ndax moo ñuy dimbali. La nga dégg Serigne Touba wax ci Mame Cheikh Fall. Nee na bu fekkoon ma toog ak yàlla. Mu toog ak yàlla. Amul soxla ci yàlla ci man la am. Nee na Mame Cheikh Fall amul soxla ci yàlla ci Serigne Touba la am soxla. Foofee la njëriñ la nekk. Yàlla ngi fa nag jaam ñi. Waaye ba mu bëggee ñu jëriñ ci moom. Daf ñoo jëriñ joxañ yonent bi saa sara. Yonent boobu mooy dox jamono bu mu mën a doon. Kon bu ko fekkoon mu toog day xam ne fii mooy buntu bi. Buntu baa ngi nii. Te du ko boole kenn. Am na ñoo xam ne nag. Ñu ngi fi. Waaye li ma mën ci jëm. Li mu mën ci ñoom. Suñ yëgoon ne keneen mën na ko. Suñu dem sax du ma leen yëg. Nee na bu ñuy dem sax duñ tàggu sëñ bi. Ñàkk pas-pas la. Dëggu dafa am solo. Lool nag tey la gën a feeñ ci suñu mbir. Ci suñu mbir. Ci ñun ahlu bii tey. Da nga ko nekk ci tarbiya. Tarbiya ga xaw a yàgg. Mu gàddaay dem ci beneen sëriñ. Ngir bëgg lu gaaw. day koo xam day nekk ci tarbiya. Da ngay gis koo xam ne dafay nekk ci tarbiya. Tarbiya gi xaw a yéex. Mu dajeeg beneen taalibe rek. Mu daal di koy gindi. Loolu yëpp ñàkk a yeewu la. Te it dana yàqal nit ki lu baree bari. Amul yàkkamti. La sëriñ ba waxoon rek. Muñal naa yàlla. Muñal naa sama jaamu yàlla. Muñal naa sama sëriñ. Ku ma soxlaati muñal ma. Mbaa nga dem. Kon nag nañ xàmmee bu baax. Te bañ yàkkamti. Te tegu ca yoon wa. Te it gëm. Te dëggu. mooy li am solo. Kon su ko defee nañ ko bàyyi xel bu baax. Sëñ bi nee na mi ngi leen di soññ bu baax. Ci bëggante bi ñu wax léegi. Ak dimbalante gi. dégg nga ne ko sëñ Touba waxee. ca xuqal bu kaawu ne bokk na ci yi nga xam ne booy dem ci yàlla àndandoor boo xam ne dafay nekk ku dëggu kooku sa mbokk la booy àndal diiru yoon wi. kenn ku ne da ngay seet ka nga naw melokaanam. naw xam-xamam. naw ak taalibeem. nga jege ko. te roy ko. bu yàggee rek nga di moom. loolu moo tax ñëpp mujj nekk ay tànneef. loolu mooy tax ñëpp mujj nekk ay tànneef. te ay tànneef la ñu soxla. te ay tànneef la ñu soxla. te it yàlla tànn leen. te it yàlla tànn na leen. ndax ñu bëree ngeen di xool. ndax ñu bëree ngi leen di xool. di roy. di leen roy. su ngeen ko yëgee. su ngeen ko yëgee. ak bu ngeen ko yëgul. loolu nag jiitoo tax. loolu nag jiitu moo tax. soo defee nag ki jiitu nag boo jiitoo xool di ko roy nag. ki jiitu nag bañ koy xool di ko roy. na fexe ba ñàkk ci gannaawam bañ ko jiitu. na fexe ba ñàkk ci gannaawam bañ koo jiitu. am na ñoo xam ne dem rek lañ soxla. te am na ñoo xam ne dem rek lañ soxla. su ko defee nag ñu bàyyi xel. su ko defee loolu nañ ko bàyyi xel. yow ma ca kanam bàyyi xel ñooña. yow ma ca kanam bàyyi xel ñooña. teel a jóg. teel a jóg. teel a àgg rek lay jur. boo taxawul. kon nag nañ dox jëm ca kanam bu baax. yokk suñu yittee. yokk suñuy pas-pas. nangoo sikkar. nangoo sikkar. nangoo jaamu yàlla. am na ci solo lool. rakaat yi bari na lam. yëngu yi bari na lool. waaye teewlu gi nag. waaye teewlu gi nag. jaamu gi nag. ak jaamu gi nag. lu ci ama am solo la. am na ko wax léegi. am na ku ko wax léegi. parce que Madda Dieng. dañ daan jóg ca guddi ya ca njël. léeg-léeg junnoo bu ca seen guddi ya bañ a calal ya. maa na Salma wala Leyla. fàtte fa seen soxna ya tey ci mbégte lañ koy defee. loolu moo taxoon yow. loolu moo taxoon góor yooyee raw. waaye maa barasat Leyla bax jëti ha. saa boo xamee ni soxna sa jóg na. antaa tawal ila moo la. ñu daal di koy dëddu dellu ci seen borom. loolu nag meloo góor yàlla la. kon nag ku jóg ci guddi ya. kon nag kuy jóg ca guddi ya. war nga laaj looy def. war ngeen a laaj lan lay def. xanaa sikkar. xanaa sikkar. wala julli. wala julli. wala jàng alquran. wala jàng alquran. waaye doo toog di xoole rek. waaye du wut ne dafay toog di xoole rek xanaa. te loolu yàlla ko tegee góor yi. te loolu yàlla moo ko tegee góor yàlla yi. junnoo boobu anil Madda Dieng. dañuy. da doon a xaw fan wara boobu. dañuy jóg ca guddi ya. di jaamu seen borom. di ko woo ci guddi ak guddi yooyu leen. raw gi ñu raw nag loo tax. nee na raw gi ñu raw nag loolu moo tax. koo xam ne bu ñëpp tëddee nga tëdd. koo xam ne bu ñëpp tëddee nga tëdd. ba jant fenk nga jóg. ba jant fenk nga jóg. yow moom xaw ma kenn waaye doo raw kenn. yow xaw ma kenn waaye yow doo raw kenn. awula ci yow raw ndax awuloo yoonu raw. tëdd nelaw ba bët set. tëdd nelaw ba bët set. jóg doxi say soxla. jóg doxi say soxla. séddoo yàlla dara ci sa guddi gi. séddoo yàlla dara ci sa guddi gi. wax dëgg yàlla nooy rawee. wax dëgg yàlla nooy rawee. kon nag ñoo ngi bàyyi xel. kon nag loolu nañu ko bàyyi xel. bañ a neenal suñu temps. bañ a neenal suñu temps. bañ a neenal suñuy waxtu. bañ a neenal suñuy waxtu. am nañ loo xam ne jumtukaay bu ñu ci jaamoo suñu borom. am nañ loo xam ne jumtukaay la bu ñuy jaamoo suñu borom. benn baatu laa ilaha illaa rek. benn baatu laa ilaha illallah. buñ dajale àddina li ci biiram. buñ dajale woon àddina ak li ci biiram. teg ko ci palaato. teg ko ci palaato. mu daane ko. mu daane ko. kon boo ko fanaanee nag. kon boo ko fanaanee nag. subhanallah. subhanallah. wa bi hamdihi. soo ko waxee. soo ko waxee. téeméer la. bu dee téeméer la. say bàkkaar yëpp. effacé nañ ko. effacé nañ ko. kon boo ko fanaanee nag. kon boo ko fanaanee nag. ak yeneen ak yeneen. ak yeneen ak yeneen. su ko defee loolu ñu boole ko ci. kon su ko defee loolu ñu boole ko ci. am na ci solo lool. am na ci solo lool. waaye taxaw rek ne xam naa yàlla. waaye taxaw rek ne xam naa yàlla. yooyu yëpp nga neenal ko. yooyu yëpp nga neenal ko. saa yu rek ci baatin. ci saa yu ak ci baatin. yàlla xam yàlla gi rek mu nga fa. wax dëgg yàlla xam yàlla gi ma nga fa. waaye liggéeyaloo yàlla dara. waaye liggéeyaloo yàlla dara. sa xam-xam it liggéeyoo ca dara. tax sa xam-xam it liggéeyoo ca dara. xam-xam dañ koy liggéeyee. xam-xam dañ koy liggéeyee. mooy tax barkeetab bi. mooy tax barkeetab bi. moo tax ma wax ne. moo tax mu wax ne. ki nekk ci tarbiya. ki nekk ci tarbiya. góorgóorlu ca lool. góorgóorlu ca lool. ba xëy gindeeku. ba xëy gindeeku. foog ne matal na. foog ne matal na. tekki ay takkaayam. tekki ay takkaayam. ci wàññeeku la jëm. ci wàññeeku la jëm. fi nga tàmbalee. fi nga tàmbalee. foofu nga war a tàmbalee. foofu nga war a tàmbalee. matal nga fa. daal di ne matal nga fa. foo jëm. foo jëm kon. bi ngay jàng kay xam-xam ngay wut. bi ngay jàng kay xam-xam ngay wut. bi nga demee ba xam-xam am. bi nga demee ba xam-xam am. diplôme am. diplôme am. ndax foofu ngay yem. ndax foofu ngay yem. diplôme doo fexe liggéeyee ko. diplôme bi doo fexee liggéeyee ko. ci lay doog a jëriñ. ci lay doog a jëriñ. diplôme ci poche kese. diplôme ci poche kese. lu mu lay jëriñ. lu mu lay jëriñ. kon da ngay dugg nag. kon nag da ngay dugg nag. ci place yi. ci place yi. foo war a def demande. foo war a def demande. foo war a sakku liggéey. foo war a sakkoo liggéey nga dem fa. def ci yitte. bañ xëy nome la. nga daal di fayeeku. faj say soxla. xam-xam bi rek. xam-xam lii rek lay jëriñ. su ko defee loolu tam ñu bàyyi ko xel bu baax. waaw kay yal na yàlla dimbali leen. te barkeel leen. nangul ñu suñu koor. ñu fekkee ko ay déwén. ànd ak xéewal yu baree bari. ak jàmm. ak barke. ak fajuk aajo. ci barke Cheikh Moussa ya la la ilaha la Cheikh Moussa la la ilaha illa la la la ilaha ya la Cheikh Moussa la La ilaha illa Allah. La ilaha.